मुझे प्यार तुझसे बेहद है कहने से डरते हैं। प्यार तुझसे बेहद है कहने से डरते हैं। हम छुमा करते हैं।